إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ربي يسر وأعن يا أرحم الراحمين. Bokki assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ñi ngi delu ci wat ci sunu téré bobu di al muntaqa min ighathati al-afan min masayid ash-shaytan. Borom téré bi mune wa afdalu na'im al-akhirah wa ajallu wa a'lahu 'ala al-itlaq huwa an-nazar ila wajhi ar-rabb jalla jalaluhu wa sama'i khitabihi kama fi sahih muslim عن صهيب رضي الله عنه عن النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم قال إذا دخل أهل الجنة الجنة نادى مناد يا أهل الجنة إن لكم عند الله موعدا يريد أن ينجزكموه فيقولون ما هو ألم يبيض وجوهنا ويثقل موازيننا ويدخلنا الجنة ويجرنا من النار قال فيكشف لهم الحجاب فينظرون إليه فما أعطاهم شيئا أحب إليهم من النظر إليه أخرجه مسلم. جناو ببرم تيربي تودي ولا وخيتي خيول جي جنري فيتي أدنا تموي خيولك القرآن. سنة ننت عليه الصلاة والسلام خيركم من تعلم القرآن وعلمه كي جنتيين مي كي جانغا القرآن تديكو جانغالي. سنو برم نقول بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. وخلني تنغنيرو برم بتبارك وتعالى أجير من يمدال لوليه مجرى كونتان تلولو موغن لغن تتجاليه. عمر بن الخطاب نه فضل الله ورحمته القران غنيلو بروم بي تبارك وتعالى اغير منديم موي القران جي كون لولو داف لاي وني خيوال بي غنا ماغ بي غنا ري في تي ادنا موي القران بي تي لا بروم تيري بي نك جوغي نдах تودال نلا خيوال بي غنا ري مو جيم نك الاخره نك di la fa tuddal tamit xéewal ba fa gëna reuy. Mu ne kon xéewal ba gëna reuy ci xéewaru al-akhira yi ba ca gëna mag ba ca gëna kawé xam nga moy lana. Mu ne mom moy nga gis kanamu borom bi jalla jalaluhu, sa borom mi nga xam ni yaa ngi ko doon jaamu fi te gëmoon ko bil ghaib fa nga xamanteni ni aw nit wedd dinañ ko ndax ñoom ñangay lay naan mënu ñoo gëm mënu ñoo nangu luñu gisul. Te li ma ci jaaxal moy ko gis nak nangu na ni amna ruh amna am waaw ko gis nangu na ni amna ruh amna am waaw ko gis nangu na ni de amna kuma sa gis de kuma sa jakarlok de gañu nangou nañ de resultatou de mom ñing koy gis parce que ñing gis ay mort waaw mais de ci bopam sa ruh ci bopam waaw sa xel ci bopam bako mu ne kon xéewal bëgg na reuy ci xéewal yoyé moy ngay xol kanamu borom bi tabarak wa taala deg kaddom. من رتنا كي صحيح مسلم حديث صهيب رضي الله عنه من يننتبي عليه الصلاة والسلام نينا وأجنا بندوغي أجنا بنوبي سيطال ليرا يعني دوغونا أجنا بنوبي يا كارني خيول ياب ماتسك برمي يمبنا من مدار للين ديو أبو واتكات نلين ين والجنة ين دي أمجين أبدك bo xamanteni ni fa seen borom la, seen borom bëgg leen ko matalal. Ñu ne ah, loolu moom mooy lan? Xanaa leeralul sunuy kanam, xanaa diisalul sunuy balance, xanaa dugaluñu àjjana. Xoolal ñoom ñuy lim xéewal yu rëy yooyu nga xam ni dañoo jàpp ni mooy xéewal ya gën a rëy ci àllaaxira. Ndeysaan, xanaa musaluñ ci safara? Mu ne mu daal di leen di wuññil, maanaam dindil kiiraay ga. Mu ne fa yanzuruuna ilayhi, ñu koy xool nag, di xool seen borom. Mu ne ñoom ñoo ñee joxe su leen lu ñu gën a bëgg ka xool seen borom. Gis nga ko, joxuñu leen lu ñu gën a bëgg ni xool seen borom. Kon xool seen borom niñ doon jaamu fii, tegoon ko lan? Tegoon ko ci kumpa. Waaye nag seen ngëm dëgëroon lool, seen ngëm dëgëroon lool. Ñu dëggaloon, amoon confiance ci yonent yi, gëm alquran jii, topp ko jëfe ko. Ah, ba sunu borom nag dugal leen aljanna, mu defal leen jile xéewal. Mbokk yi, xadis boobu day wane ne borom bi tabaraka wa taala jaamam yi ko gëm dinañ ko gis ca biir aljanna. Gis goo xam ni xéewal lay nekk, ndax mooy xéewal ga fa gën a rëy, xéewal ga fa gën a neex ca biir aljanna. Xéewal dàq ko mbokk yi, xéewal dàq ko. Mu ne kon foofu ab bunt la boo xam ni daf koo tijji rek, mu tuddee ko faslun fi anna ladhata an-nazar ila wajhi llahi yawma alqiyama taabi'atun litaladdud bi ma'rifatihi wa mahabbatihi fi dunya. Buntu la boo xam ni borom téere bi daf koo tijji ngir nga xamee ci ne ndekete bànneex bi nga xam ni moo nekk ci xool kanami borom bi tabaraka wa taala yawma alqiyamati dafay topp lan, dafay dépendre lan? Dafay dépendre ci bànneexu goo xam ni doon nga ko bànneexu ci xam ak bëgg ko moom borom bi tabaraka wa taala fii ci àdduna. Mu mel ni daf lay relier mbir yi. Xam nga, waxoon na la ni xéewal bi gën a màgg ci àdduna fii mooy alquran. Kon alquran boobu boo ko dundalee ci sa bopp, dëggal ko ci sa bopp, wéral ko ci sa bopp, di ko bànneexoo, moom alquran mu nekk sa mbégte, nekk sa rabi'a qalb, comme ni ko yonent bi doon ñaanee. Alquran ji def ko mu nekk sunu printemps. Xool, xool leen printemps bu jotee, ni jaww ji di rafete, fleur yi fleurir, mu rafet lool, jekk lool, lépp naat. Gis nga ko, mu ne defal alquran muy sunu naatuk xol. Mu ne kon ki dem ba tollu foofu ci alquran, moo tax mbokk yi góorgóorlu leen ci alquran, góorgóorlu leen ci alquran, ci jàng ko ba mën a lire baate alquran yi. Góorgóorlu leen góor léegi am njàng moom yomb na, day gën a yomb rek. Góorgóorlu leen, ay cours ci internet bi am na, ay cours en direct am na, ay cours ci jàkka yi mi ngi am. Wax dëgg yàlla, lu desati, lu ngeen bëggati. Gis nga, xam-xam, xam-xam bu fekkonte ne lu ñuy jël la di ko sol nit, kon sol naa leen ko bu yàgg waay. Kon ku nekk fa ngay toog rek, ma envoyé la benn litre wala trois litres wala cinq litres. Waaye demalul noonu, yonent bi dane innamal ilmu bitaallum, xam-xam moom des koy jàng. Kon nag nañ góorgóorlu waay. Xool leen xéewal gii nim ñuy rëcce, bànneexu. Alquran nekk li nga xamante ni nii mooy sa naatuk xol. Nga tiim ko di ko jàng, sa xol di naat, sa xol di yànj. Nga koy jëfe, sa xol di naat, sa xol di yànj. Mbokk yi, nañ leen góorgóorlu ci njàngum alquran mi, nañ góorgóorlu ci liir bi, ci góorgóorlu ci arab bi, xam maanaa yi, góorgóorlu ci. Gis nga, loolu nag bànneex boobu ngay am, bànneexu ëllëg, janoo ba ngay janoog sa borom di ko xool moo ko gën a rëy. Mu ne waaye nag pour nga mën a gis sa borom ëllëg, day fekk nga doon bànneexoo alquranam ji fii, day fekk nga xamoon kan mooy sa borom à travers alquran ci. Mbokk yi, wallahi mbokk yi, lii jar naa teg lépp programme, dëgmal alquran rek ngir mën a dëggal maqaama bi, ngir nga mën a am dayo bi, ngir mën a daj ci tolluwaay bi. Loolu moo taxoon ndeysaan Cheikh al Islam Ibn Taymiyyah, borom xam-xam bu mag boobee, daan wax naan mu ne àdduna dafa am àjjana, alaxira am àjjana. Mu ne àjjanay àdduna gii ku fi duggul, ku fi mënta dugg, xamal ni doo mën a dugg àjjanay alaxira. Àjjanay àdduna mooy lan? Mooy xéewal gi, mooy alquran gi. Alquran gi boo ci mënta dugg àjjana fii, ëllëg fooy jëlee caabi boo duggee ci àjjana ju mag ja. Loolu góor gu baax googu wax. Mu ne àjjanay àdduna jii ku ci mënta dugg, xamal ni doo mën a dugg ci àjjanay alaxira. Kon mbokk yi, ñi ngi ñaan borom bi tabaraka wa taala mu taqale ñoog alquran, jubóole suñ digganteeg alquran, yombal ñu njàng mi, yombal ñu mokkal gi, yombal ñu dégg-dégg bi, comprendre bi ci maana yu wér yi, yombal ñu jëfe ji, yombal ñu wattu gi. Fi afiya, salaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.